Bogatych niestety, biedny może przyjść, popatrzeć na to za szyby i pomarzyć. Ewentualnie na jakiś desperacki krok się odważyć. Coś spróbować dla dzieci ukraść, że miałeś i w co do szkoły ubrać. Nie zarobisz pieniędzy, to będziesz żyć w nędzy. Musisz stale kombinować, żeby siebie nie dołować. Nie klepać biedy, żeby wystarczyło na potrzeby. Chociaż te podstawowe, szkoły się nie chciało skończyć. Teraz z trudem trzeba koniec z końcem łączyć. Szkoda gadać o tym, że się ma finansowe kłopoty. Są upadki, zloty, najgorsze, że nie ma roboty. Bezrobocie to największy problem w istocie. Kiszka nieraz jeszcze marsza zagra. Taka prawda, ja ci ją przedstawię, kiedy szukasz. Właśnie z utęsknieniem słuchasz. Na milionach statystyk widzę, że są tacy, co za 500 zł nie pójdą do pracy. Wolą wziąć zasiłek, bo po co się męczyć? Reszta społeczeństwa przecież kurwa ich wyręczy. Są też inni, normalnie pokrzywdzeni przez życie. Oni chcieliby pracować, na chleb, a nie picie. A skazani na biedę, brak środków na przetrwanie. Pozostaje im modlitwa, choć cud się nie stanie. Takie życie. Ciągła pogoń za pieniądzem, do tego dążę, żeby mieć spokojną głowę i zaplecze finansowe na przetrwanie w społeczeństwie, w którym każdy zapierdala. I nie martwić się kłopotem w stylu, co się stanie potem, co się stanie, gdy zabraknie na jedzenie czy frykasy. Nie poczuć nigdy, co to znaczy mieć brak kasy, być na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o zarobki, o piękny dom, auto i życie bez troski. Pławić się w basenie forsy, żeby nie poczuć się gorszym od tych, co się dorabiali na przekrętach grubej skali. Stawiać czoła wszystkim, którzy patrzą mi na ręce i na ludzkim nieszczęściu, chcą zarabiać coraz więcej. Wytrwałością, dumą widoczną na twarzy, mieć spokojne życie, o jakim każdy z nas marzy. Będę trwał w swoich działaniach, może mi się to przydarzy. Takie życie. Na milionach statystyk widzę, że są tacy, co za 500 zł nie pójdą do pracy. Wolą wziąć zasiłek, bo po co się męczyć? Reszta społeczeństwa przecież kurwa ich wyręczy. Są też inni, normalnie pokrzywdzeni przez życie. Oni chcieliby pracować, na chleb, a nie picie. A skazani na biedę, brak środków na przetrwanie. Pozostaje im modlitwa, choć cud się nie stanie. Wracając z bimbajem, który wolno wleczy się przez miasto. O tej porze zawsze w nim jest ciasno. Często wejdzie schizofrenik, w jego świecie jest zrobiony remiks. Krzyczy, że sprzedał lodówkę i pralkę za 10 zł. Ma za to 4 browary i same kłopoty. Klepie po ramieniu, licząc na wsparcie. Ty mu musisz odmówić, powiedzieć to otwarcie. I to boli, że jeden ma dużo, drugiemu mieć nie pozwoli. Może to jest przyczyna mojej dobrej woli. Ale tak się zaczyna, z biedaków kwina. Chociaż nie jeden może, to nikt nie pomoże. Pozwolą takiemu zamarzać na dworze. Albo podpalam go dla beki gówniarze. Taki żywot biedaka, tak traktują swojego rodaka. Albo nadzwór cutypiara, tak zwana narciara. Ma chore jazdy, pochyla się i zgina. Naćpana jest dziewczyna, czasem kogoś zaczepiać zaczyna. Mówi, że już nie ma po co żyć, lepiej umrzeć niż takim człowiekiem być. Takie widoki płyną jak codzienności potoki. Niedługo pewnie ktoś zobaczy jej zwłoki. Może ci się wydawać, że to są głupoty. Ja nie będę się sprzeczać, nawet nie mam ochoty. Jeśli tego nie widzisz, to sam z siebie szydzisz. Nie dostrzegać problemu drugiego, to jak negować swoje ego. Można pytać, dlaczego tak się dzieje. Na lepszy świat szansa maleje. Nadzieja dla mnie zawsze istnieje. Takie życie. Na milionach statystyk widzę, że są tacy, co za 500 zł nie pójdą do pracy. Wolą wziąć zasiłek, bo po co się męczyć? Reszta społeczeństwa przecież kurwa ich wyręczy. Są też inni, normalnie pokrzywdzeni przez życie. Oni chcieliby pracować, na chleb, a nie picie. A skazani na biedę, brak środków na przetrwanie. Pozostaje im modlitwa, choć cud się nie stanie. Życie. Szukasz kasy, robisz bóstwa, żeby mieć na chleb. Ludzie giną z ubóstwa, ty sam wiesz jak jest. Gdybyś chciał legalnie kasę zarobić, nie ma szansy, musisz ograbić i pobić, żeby zdobyć co twoje. A jak się trafi okazja, chwytasz za łopatę i za marne grosze zapierdalasz pod batem. 500 zł miesięcznie może starczy na opłatę, czy żub prądu, może gazu, żeby zrobić se herbatę, stary, co ty? W Polsce takie są realia, zapierdalasz w pocie czoła, a wypłata wciąż marna i nie widać rezultatów twojej ciężkiej pracy. Nie masz nikt, bo nic ci nie dał, to cię wcale nie tłumaczy. W końcu masz po coś dwie ręce, no i głowę od parady, żeby robić na siebie, a nie zaliczać wpady. Stać się samowystarczalnym na potrzeby rodziny, odczuć satysfakcję i nie rzucać nigdy winy za swe niepowodzenia na tych, którzy nie mieli nic do powiedzenia, nic. Takie życie.